53 лекари и специалисти от извънболничната помощ в цялата страна са изпратили протестно писмо до здравния министър, бъдещата парламентарна комисия по здравеопазване, до омбудсмана, до Съюза на глухите и до националните обществени медии с настояване да се реши сериозен и дискриминационен проблем. Издаването на протоколите за слухово протезиране. Следващата тема в Хоризонт за вас е точно тази. Тежестта, която изпитват на гърба си най-вече хората, които имат нужда от слухови апарати и трябва да пропътуват стотици километри, харчейки повече пари от помощта, отпускана им от държавата, 170 лева. Кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева се запозна с писмото на лекарите до институциите и с безумната нормативна база. Правилата за слухово протезиране са записани в Закона за интеграция на хората с увреждания. По-точно в правилника за прилагането му и по-конкретно в приложение 7. Там е разписано изискването, коя и каква лекарска комисия може да издава протокол за отпускане на държавната помощ за закупуване на слухов апарат. Оказва се, че ако лекарите са от болнично отделение, могат, а другите, които са в извънболнична помощ, и това е част от техните ангажименти, не могат. За този пълен абсурд разбирам от доктор Тони Даскалов, управител на медицински център Благоевград, който е и специалист уши, нос, гърло. Засяга много хора, като бройки няма как да го кажем. Засяга една група от хора, които са онеправдани от съдбата. Говориме за слухопротезиране. Казано на по-разбираем език, изписването на слухови апарати за хората, които имат нужда от тях. Държавата дава една социална помощ от 170 лева за покупката на такъв апарат, но за да стигнат до тази помощ, за съжаление, хората трябва да извървят един много дълъг път, който е на основание нормативна рестрикция, изключително алогична, спъваща работата както на лекарите специалисти по уши, нос, гърло, така и на тези нуждаещи се хора. Тоест, това е правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Какво казва той? Той казва, че протоколи за такива слухови апарати могат да бъдат изписвани единствено от болнична лекарска комисия по уши, нос, гърло. Какъв е проблема? Проблема е, първо се разделя компетентността на извънболнична и болнична в тази ситуация, което е алогична, тъй като това е приоритет на извънболничната помощ. Тази извънболнична дейност и изпращаме в болницата. Болницата няма как да отчете и караме хората там допълнително да заплащат за тази услуга. Пропътуват стотици километри понякога, за да им бъде дадена помощ от 170 лева. Обидно е само за колегите. Само в Благоевградската болница област нали има такава комисия? Благоевградска област единствено. В Благоевград. Благоевград има такава комисия. Тоест, ако човек дойде от Гоце Делчев, от Разлог, от Петрич, от Сандански, където също има болнични заведения, но се няма оказва, ЛКК, че няма ЛКК комисии към болници. Да, нямат лекарски комисии. Тук сме близо до Кюстендил, до Перник, които също нямат, цели области нямат такива болнични лекарски комисии, но имат извън болнични лекарски комисии, които нямат право. Които нямат право да издават право. Протокол за слухов апарат. Просто някой някъде казва, че извънболничните специалисти са некомпетентни за такава дейност. Директно не ви го е казал, но по смисъла на закона ви го казва. По смисъла на закона. Същите тези комисии, които имат право да издават до 6 месеца болнични листя на определен пациент, нямат право да изпишат слухов апарат. Хайде сега да пресметнем. Ако дойде един човек, той обикновено е с придружител, тъй като не чува. От Гоце Делчев. И те са пенсионна възраст, повечето от тях. Да. Идвайки тука, чакайки тука, плащайки допълнително за болничната ЛКК комисия, получавайки протоколи така, вероятно ли е да похарчи много повече пари, отколкото струва слуховия апарат? Не слухови апарат, а помощта, която му дава държавата. Да, вероятно е. Тоест бюрокрацията да изяде тази държавна помощ. Категорично. Изяжда и много хора не виждат смисъл от всичко това. Много хора не се възползват глухи. И стоят неадекватни в житейската ситуация. В случай институциите са глухи. Да. Този въпрос го подигаме отдавна. Институциите са глухи за проблема, а хората просто не чуват. Да. Тук сте над 50 ли казахте? 53 лекари са лекари от цялата страна. В цялата страна? Да. Настоявате този въпрос да бъде решен? Категорично, отдавна настояваме. И искате? Искаме всички лекарски, специализирани лекарски комисии в страната да имат право да издават протоколи за слухопротезиране. Независимо не да се делим болнични, на болнични и извънболнични. Защото това е приоритет на извънболничната помощ и нямат право власти имащите да разделят тази компетентност и да казват колегите в извънболничната помощ са некадърни, не разбират, не знаят на кой да изписват слухов апарат. Доктор Даскалов, само при вас ли е проблема? Не, в цялата страна. Не, не, другите ваши колеги специалисти имат ли право с лекарски комисии в извънболничната помощ да издават протоколи за протезиране? За съжаление, тази нормативна рестрикция касае само нашата специалност – уши, нос и гърло. Колегите в другите специалности нямат такава рестрикция, работят си спокойно, обслужват си пациентите до край. Няма такива разкарвания при тях. Тоест, издават си протоколи, вашите колеги в извънболничната помощ. Само в нашата специалност. За протезиране, за диабетно-болни, за онкоболни, за ортопедични интервенции. Всички си имат тези лекарски права, което е нормално. Само при нас е това. Имате ли обяснение? Казвате, че проблема е от години. Всеки нормално разсъждава човек, ще разбере за какво иде реч, но за съжаление не мога да го кажа в ефир, защото след това ще ме разкарват по разни инстанции. Разбира се за какво иде реч. Просто някой иска да гушне слънцето, но не можеме. Нали? То е за всички това слънце. В последните думи на доктор Даскалов намирам единственото логично обяснение на факта, че проблемът със слуховото протезиране е оглушал от тракането на буксуващата държавна машина. Но 53-мата лекари-специалисти очакват отговор и решение в срок. Преди хората да са се отказали от слухов апарат и да са решили, че е по-добре да не чуват. За Хоризонт за вас Кети Тренчева.